संक्षिणाशेष कर्मा तो परम ब्रह्म प्रवश्यति। कर्म से मोक्ष नहीं, ज्ञान से मोक्ष है। कर्म से संपूर्ण पाप कर्म निवृत्त होने पर परब्रह्म का साक्षात्कार करता है साधक। अभेदेनात्मनः शुद्धम् शुद्धत्वादक्षयो भवेत्। अविद्या च क्रिया सर्वा विद्या ज्ञानं प्रचक्षते। कर्मणा जायते जन्तुर्विद्या च विमुच्यते। अभेदेन ब्रह्म प्रपश्यति, ब्रह्म का साक्षात्कार करता है अहम् अस्मि शुद्धम ब्रह्म। शुद्धत्वाद अक्ष अविनाश तत्व को प्राप्त कर लेता है। अविद्या च क्रिया सर्वा विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम् सह कहा। अविद्या से कर्म लेना है और विद्या है ज्ञान उपासना। कर्मणा जायते जंतुर विद्या च विमुच्यते। विद्या का अर्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेने तो ज्ञान से मुक्ति है। कर्म से जायते जंतु, कर्मणा जायते, अन्यत्र कहा गया कर्मणा बद्धते जंतु। छोड़िए कहा कितने पृष्ठ है, 46। ये तो मैं बोलते हैं अविद्या से क्रिया सर्वा विद्या ज्ञान प्रचक्षते। कर्मणा जायते जंतुर विद्या से विमुच्यते। कर्म से कर्मणा बद्धते जंतु कहा गया है। कर्मणा जायते जन्म को प्राप्त करता है। यही जन्म मृत्यु आदि बंधन है, ज्ञान से मुक्त होता है। अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद भिन्न उच्यते। पशु तिर्यंग मनुष्याख्यम तथैव नृपनारकम्। अद्वैतम परमार्थो, परमार्थिक अद्वैत है। मांडुके में कहा द्वैतम तद भेद उच्यते, यहाँ द्वैतम तद भिन्न, द्वैतो से भिन्न अद्वैत से भिन्न है द्वैत। पारमार्थिक अद्वैत है, अज्ञान के कारण भिन्न होता है द्वैत। पशु तिर्यंग मनुष्याख्यम, ये द्वैत है। कोई पशु है, कोई तिर्यंग है, कीड़े मकोड़े, मनुष्य। तथैव नृप नारकम, मनुष्य नरकम होने वाले सर नारकम। चतुर्विधोपि भेदोयम मिथ्या ज्ञान निबंधन। ये चार प्रकार भेद, पशु तिर्यंग मनुष्य नारक, और चार प्रकार भेद है का पशु तिर्यंग मनुष्य नारक जीव। भेदो मिथ्या ज्ञान निबंधन, मिथ्या ज्ञानम निबंधनम यस्य, निबंधन मूल कारण। मिथ्या ज्ञान के कारण ये भेद है। मिथ्या ज्ञान में मिथ्या च तद अज्ञान च, मिथ्या रूप जो अज्ञान, अज्ञान मिथ्या है। मिथ्या शब्द का अर्थ अनिर्वचनीय है। प्रपंच मिथ्या, रज्जु में सर्प मिथ्या, एक तो वचन में सत्य भाषण मिथ्या भाषण कहते हैं, और मिथ्या है प्रपंच मिथ्या है। ये मिथ्या का अर्थ अनिर्वचनीय है, सत्य नहीं असत्य नहीं उभय नहीं, इसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या प्रपंच है, रज्जु में सर्प मिथ्या है, बंध्यापुत्र जैसे नहीं। बंध्यापुत्र मिथ्या नहीं है, बंध्यापुत्र तो असत्य है, तुच्छ है। प्रपंच अथवा रज्ज में सर्प मिथ्या है, माया भी मिथ्या है, क्योंकि सत्य नहीं है। सत्य होगा तो उसका बाध नहीं होता, सच्चे न बाध्य तब। असत्य भी नहीं, असत्य होगा तो बंध्यापुत्र जैसे दिखता नहीं प्रत्यक्ष। रज्ज में सर्प नहीं दिखना चाहिए, सर्प दिखता है, इसलिए असत नहीं, असत्य न प्रतीयत। रज्ज में सर्प प्रतीत होता है और बाधित भी होता है। बाधित होने से सत नहीं, प्रतीत होने से असत नहीं। असत असत उभय नहीं हो सकता है, इसको कहते अनिर्वचनीय, वही मिथ्या है। मिथ्या अज्ञान भी मिथ्या है, माया अज्ञान अविद्या ये एक ही है, वो मिथ्या है। सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, अनिर्वचनीय है। ये अनिर्वचनीय अविद्या के कारण ही ये भेद है। अहम अन्यो परश्चाय ममी चात्र तथा परे, अज्ञान में तद्वैताख्यम अद्वैतम श्रूयताम परम। अहम अन्यो अपरश्च अयम, अयम अपर अमी च तथा परे, ये सब जितने में अन्य है पर है, ये जितने व्यवहार होता है अज्ञानम एतत् द्वैताख्यम। ये द्वैत अज्ञान ही है, अज्ञान के कारण से उसको अज्ञान कहते हैं। अद्वैताम परम श्रूयताम, अद्वैत ही श्रवण कर करके आगे कहते मम त्वहमिति प्रज्ञा वियुक्तमविकल्पवत् अविकार्यमनाख्येयम् अद्वैतमनुभूयते। मम अहम इति प्रज्ञा वियुक्तम, ऐसे ज्ञान रहित ऐसे बुद्धि, मेरा मेरा ये ज्ञान रहित अविकल्प निर्विकल्प स्वरूप है अद्वैत, अविकार्यम कोई विकार्य नहीं निर्विकार है, अनाख्येयम आख्येयम आख्यातुम अयोग्यम निर्वचन नहीं कर सकते है आख्येयम आख्यातु योग्यम आख्येयम जिसका निर्वचनीय किया निर्वचन किया जा सकता है, अनाख्येय मतलब अनिर्वचनीय है, अद्वैतम अनुभूयते अविकार्यम अनाख्येयम। अद्वैत तत्व का निर्वचन भी शब्द से नहीं कह सकते, अद्वैत ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहते, ये अद्वैत तत्व है। अनाख्येयम का अर्थ उसका शब्द से कथन नहीं हो सकता है, किसी शब्द की शक्ति नहीं अद्वैत को कहने के लिए, अद्वैतम अनुभूयते एवं अनुभव का विषय अनुभव होता है। मनोवृत्तिमयम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः मनुष्य वृत्ते तस्मा धर्मा धर्म निमित्त जाह निरुद्धव्यास निरोधे द्वैतम नैवोपपद्यते। मनोवृत्तिमयम द्वैतम, द्वैत तो मन के वृत्ति है, मन में ही विकार होता है परिणाम होता है वृत्ति, द्वैतम परमार्थ तो अद्वैत है। मनसो वृत्तय तस्माद धर्माधर्म निमित्त जा निरोधव्या, मन में जितने वृत्ति है परिणाम उनका निरोध करना चाहिए। वृत्ति क्यों होती है? धर्माधर्म निमित्त जा धर्म अधर्म के कारण, धर्म अधर्म निमित्त से उत्पन्न होती वृत्ति है। जब तक पुण्य पाप है तो मन में इसे परिणाम वृत्ति होती है, तस्मात निरोधव्या मनोवृत्ति को निरोध करना चाहिए। योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति को रुकना है, त निरोधे द्वैतम नैव उपलभ्यते मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किंचि सचराचर आगे है। मनो से दिखता है मनुष्य यमने भाव द्वैतम नैव उपलभ्यते, मांडुके में आया ये थोड़ा सा अलग प्रकार है। मनोदृष्टम इदम सर्वम ये सब मन से दृष्टि होता है, यत्किंचित सचराचरण जो कुछ है चर अचर के साथ, चर और अचर, चर है जंगम अचर है स्थावर, चराचर में जड़ कौन चेतन कौन है? जड़ चेतन अलग चराचर अलग, जड़ चेतन और चराचर एक नहीं है। चराचर में अचर में कोई चेतन है कौन है? वृक्ष अचर है, चर है पशु पक्षी है, दोनों चेतन भी हो सकते। अचर में पर्वत पत्थर भी है जड़ है, अचर में चेतन भी है। सब कुछ मनोदृश्यम मनुष्य यमनी भावी योग अभ्यास करने से मन जब समाप्त हो जाता है, मनोनाश वृत्ति निरोध हो जाता है समाधि अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में, अद्वैत भावम तदाप्नुयात द्वैत उपलब्ध नहीं होता है, अद्वैत स्वर्ग प्राप्त करता है। जब तक मन है तब तक प्रपंच है द्वैत है। कर्मणां भावना येयम् सा ब्रह्म परिपंथिनी कर्म भावनया तुल्यम विज्ञानम उपजायते। कर्मों की जो भावना, भावना नाम का संस्कार है, कर्मों का संस्कार कर्म होने से यागादि कर्म करते, कर्म से अदृष्ट भावना संस्कार है आत्मा में, तार्किक लोग मानते संस्कार भावना को कहते हैं। पुण्य पाप यायम सा ब्रह्म परिपंथिनी ब्रह्म के विरोधी है, ब्रह्म विरोधी होने से कर्म भावना तुल्यम विज्ञान उपजाते, कर्म जन जो भावना है संस्कार उसके अनुसार ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तादृग भवति विज्ञप्ति यादृशी खलु भावना क्षय तस्या परम ब्रह्म स्वयं एव प्रकाशते। यादृशी भावना तादृशी विज्ञप्ति भवति, जैसे भावना है कर्म से होता है होती भावना ऐसे ज्ञान होता है। तस्या क्षय भावना समाप्त होने पर कर्मजन्य संस्कार समाप्त हो जाने परम ब्रह्म स्वयं एव प्रकाशते, परम ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, वो अन्य चिंतन अन्य भावना से वो आवृत है अज्ञान के कारण। परात्मनोर्मनुष्येन्द्र विभागो ज्ञान कल्पितः क्षय तस्यात्म परयोर विभागो तो एव ही। परस्य आत्मा च परात्मा अनुतयोः, परमात्मा और प्रत्येगात्मा दोनों का विभाग है। मनुष्येन्द्र राजा को संबोधन करते, मनुष्याणाम इंद्र राजा, अज्ञान कल्पित जीव ब्रह्म का जो विभाग वो अज्ञान से कल्पित है, वास्तव नहीं है। तस्य क्षय, अज्ञान जब निवृत्त हो जाता है, आत्मा पर अविभाग, अतएव ही अज्ञान से ही भेद है। और अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मा परमात्मा का अविभाग, अविभाग उत्पन्न हो जाएगा। अतएव ही अविभाग है ही, क्योंकि अज्ञान से विभाग है और अज्ञान नष्ट हुआ तो अविभाग यही प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ संज्ञो ही संयुक्त प्राकृतिक गुण ही तैरेव विगत शुद्ध, तैरेव विगत शुद्ध परमात्मा निगद्यते। आत्मा क्षेत्रज्ञ संज्ञ, क्षेत्रज्ञ संज्ञा यस्य क्षेत्रज्ञ नाम कही प्रत्येक आत्मा प्राकृतिक गुण ही संयुक्त, प्राकृति है इमे इति प्राकृत गुणा, प्रकृति के गुण से ही संयुक्त, सत्वरजतम गुण इससे संयुक्त युक्त है। वास्तव संयुक्त नहीं होता है, आरोपित होता है, इसे प्रकृति गुण से युक्त है। तेर विगत शुद्ध, उस गुण से विरुक्त हो गया शुद्ध है, परमात्मा नहीं कहते थे, वही परमात्मा कहलाता है। तथा विष्णु पुराण में कहा गया, श्री विष्णु पुराण, परमात्मा तमेव को नान्योस्ति जगत पति तवेश महिमा ये न व्याप्तमेत चराचरम। परमात्मा तम एव एको हे जगत पते संबोधन, जगत पति नान्यो अस्ति, अन्यो नहीं है, अन्य है ही नहीं, आप एक ही है परमात्मा, परमात्मा आप एक ही हो करता, एक ही परमात्मा नहीं, आप एक ही है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, आप एक ही एक में अद्वितीय तत्व है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं। तब ऐसा महिमा ये आपका विस्तार है, ये न चराचरम व्याप्तम, जिसकी आपके स्वरूप से ये चराचरा पे व्याप्त ही है। यदेत दृश्यते मूर्तम एतज ज्ञानात्मनस्तव भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगत रूपम योगिन। यदेत दृश्यते मूर्तम, जो सारा संसार जगत मूर्त मरण धर्म वाला दिखता है, एतज ज्ञानात्मन तव तव भ्रांति ज्ञान ने पश्यन्ति जगद रूपम, आप ज्ञान स्वरूप है, आपके भ्रांति ज्ञान से, आपके स्वरूप ज्ञान नियोन से, ब्रह्म ज्ञान से अयोगिन पश्यन्ति जगद रूपम, जो योगी है मन निरोध नहीं करते हैं, वेदांत श्रवण आदि के द्वारा योग को प्राप्त नहीं करते हैं, तो अज्ञान के कारण जगत रूपम पश्यन्ति, भ्रांति ज्ञान से अज्ञान के कारण भ्रम होता है, रज्जु के अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होता है, सर्प दिखता है, परमात्मा शुद्ध स्वरूप के अज्ञान से ब्रह्म होता है, ये जगत रूप दिखते हैं। ज्ञान स्वरूपम अखिलम जगदेतद बुद्धय अर्थ स्वरूपम पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोह संप्लवे। ज्ञान स्वरूपम ये सारे कुछ जगत है, तद ज्ञान स्वरूपम अखिलम जगत, संपूर्ण जगत ज्ञान स्वरूप ही है, सर्वम कलितम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का सारे जगत ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। एतद अबुद्धय अर्थ स्वरूपम पश्यन्तो मोह संप्लवे भ्राम्यते, इसी तत्व को अबुद्धय आत्मबुद्धि रहित अज्ञानी अर्थ स्वरूपम अर्थ रूप से देखते हैं, विषय रूप से ऐसे देखते हुए मोह संप्लवे भ्राम्यते, मोह रूप संसार में भटकते रहते हैं। ये तो ज्ञान विद शुद्ध चेतसस्ते किलम जगत ज्ञानात्मकम प्रपश्यन्ति तद्रूपम पारमेश्वरम, परमेश्वर से इदम पारमेश्वरम आत्मका रूप देखते ज्ञानात्मकम, सारा जगत को ज्ञानात्मक देखते, ये तो ज्ञान विद जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध चेतस शुद्ध शुद्धानि चेतांश, ये सब जिनका चित्त शुद्ध है वो आत्मस्वरूप को जान लेते हैं। अखिलम जगत ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति, सारे जगत को ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप देखते हैं, जो आपका स्वरूप परमेश्वर रूप है। अहम हरि सर्वमिदं जनार्दनो नान्य ततः कारण कार्य जातम् ईदृग मनो यस्य नतस्य भूयो भवोद्भवा द्वंद्व गदा भवन्ति अहम हरि ही सर्वमिदं जनार्दन। हरि ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ। सर्वमिदं जनार्दन सब कुछ जगत सारा सर्वमिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम इदं सर्वम जनार्दन वही हरि है वही अहम है एक ही तत्व है नान्यततः उसी हरि शुद्ध स्वरूप चेतन ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य क्या हो सकता है कारण कार्य जातम कार्य कारण वर्ग शुद्ध ब्रह्म ना तो कार्य तो नहीं कारण भी नहीं है। कार्य कारण तो स्व माया से कल्पित कुछ भी नहीं। यस्य ईदृग मन जिसका मन चित्त से स्थिर हो गया एक अद्वितीय ब्रह्म है उससे भिन्न कार्य कारण कुछ भी नहीं। न तस्य भूयो भव उद्भवा भी भव संसार में जन्म नहीं होता है। द्वंद्व गदा द्वंद्व के कारण रोग गदा रोग द्वंद्व से राग द्वेष सुख दुख आदि होने वाले रोग न भवन्ति। ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः तदेवार्थ स्वरूपेण भ्रांति दर्शन स्थितम। ज्ञान स्वरूपम अत्यंत निर्मलम परमार्थतः तो शुद्ध ब्रह्म है निर्मल निर्गतम मलम यस्मात् मल है नहीं अत्यंत निर्मल है ज्ञान स्वरूप कभी मल का संबंध हो नहीं सकता है। तदेव अर्थ स्वरूपेण भ्रांति दर्शन स्थितम वही भ्रांति ज्ञान से अर्थ रूप से स्थित दिखता है। मिथ्या है रज्जु ही है सर्प का कोई संबंध नहीं है। अज्ञान के कारण भ्रांति से सर्प देखते बड़े बड़े लोग भी डर कर भागते हाथ पर टूट जाए तो क्या होगा रज्जु की क्या गलती है रज्जु तो रज्जु है भ्रांति ज्ञान से डरते हैं। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप निर्मल परमात्मा है परमात्मा है उसको नहीं जान करके अज्ञान के कारण ये जगत अर्थ स्वरूप विषय जगत रूप से देखते भ्रांति ज्ञान से। ज्ञान स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप भगवान यथोसा वशेष मूर्तिर्न तु वस्तुभूत ततो हि शैलाभ्यधरादि भेदा जानी हि विज्ञान विजृंभितानि। ज्ञान स्वरूप भगवान भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूप में से ज्ञान ही और कुछ नहीं। ये तो असो अशेष मूर्ति सारा संसार एक ही थे अशेष मूर्ति अशेष मूर्ति में अशेष ही उसका सारा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है। न तो वस्तुभूत ये जगत वास्तव कुछ ही नहीं ततः ततः वस्तुभूत कुछ नहीं। शैलाब्धि धरादि भेदान शैल पर्वत अवधि समुद्र पृथ्वी आदि ये बड़े बड़े पर्वत दिखते समुद्र कितने बड़े बड़े पृथ्वी आदि सारे ग्रह नक्षत्र कुछ भी उससे भिन्न वास्तव नहीं है। अज्ञान के कारण भ्रांति से जैसे स्वप्न में निद्रा के दोष से सारा जगत दिखता है इसी प्रकार रण आदि अज्ञान से ये बड़े बड़े पर्वत भी दिखते समुद्र भी दिखते। शुद्ध ब्रह्म निर्गुण है निर्विशेष है उसमें बड़े बड़े पर्वत समुद्र कहाँ से आ जाएगा भ्रांति से केवल दिखता है। विज्ञान विजृंभितानी ये ज्ञान विज्ञान से ही सब दिखता है भ्रांति ज्ञान से उसका ज्ञान से ही सब दिखता है भ्रांति से। वस्तुस्ति किं कुत्रचिदादि मध्य पर्यन्तहीनं सततैकरूपं यचान्यथा त्वं विजयाति भूमौ न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वं। वस्तु अस्ति किं कुत्रचिद आदि मध्य पर्यन्तहीनं सततैकरूपं आदि मध्य पर्यन्त आदि मध्य अंतरहित सततैकरूपं किं कुत्रचिद वस्तु किं वस्तु अस्ति क्या वस्तु है सतत एक रूप है आदि मध्यंतरहित है। यचान्यथात्वं द्विज हे द्विज याति भूमौ न तथा तत कुत्र ही तत्त्वं जो अन्यथात्व को प्राप्त करता अन्यथात्वं याति अन्यथात्व को प्राप्त करता अन्यथा दिखता है ब्रह्मांड में भूमि में पृथ्वी में न तथा वास्तविक स्वरूप है ही नहीं जैसे दिखता है ही नहीं तत्र कुतो ही तत्त्वं वो वास्तव कैसे होगा। एक रूप है आदि मध्यांतरहित शुद्ध स्वरूप चिद रूप ज्ञान रूप उसे भिन्न जो दिखता है भ्रांति से दिखता है तत्व कैसे होगा। मही घटत्वं घटतः कपालिका कपालिका चूर्ण रजस्ततोनु जने ही स्वकर्मास्तिमितात्मनिश्चय रालक्षते ब्रूहि किमत्र वस्तु। मही घटत्वं पृथ्वी में घटत दिखते हैं, घटतः कपालिका घट टूट गया तो कपालिका कपाल कपालिका कपालिका को नष्ट कर दे चूर्ण रज तथा अनु हो गया। जने ही सकर्म स्तिमित आत्मनिश्चय आलक्ष्यते सकर्म भी स्तिमित आत्म निश्चय अपने कर्म के कारण वशीभूत होकर के कर्म भी स्तिमित कर्म स्तिमित आत्मनिश्चय आत्मनिश्चय नहीं करके आलक्ष्यते कर्म से स्तिमित हो गया आत्मनिश्चय अपने कर्म से बद्ध हो गया आत्मनिश्चय आलक्ष्यते ये घट पृथ्वी चूर्ण कपालिक ये सब देखते हैं। ब्रूहि की मात्र वस्तु इसमें क्या वास्तव बताओ जिसको पृथ्वी कहते तो पृथ्वी का एक अंश मिट्टी चूर्ण पिंड आदि है उसको छोड़ेंगे तो पृथ्वी नाम कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार श्रुति में कहा गया अग्नि है अग्नि में शुक्र रूप जल का कृष्णा रूप पृथ्वी का रक्त रूप तेज का अपागात अग्नि अग्नित्वम अग्नि में अग्नित्व नाम को सूर्य में सूर्यत्व नाम कोई वस्तु नहीं है। त्रीन रूपाणी तेव सत्यम तीन रूपे शुक्ल कृष्ण रक्त रूपे सत्व रजतम तीनों गुण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तस्मान विज्ञान मृते किंचित क्वचित कदाचित द्विज वस्तु जातम विज्ञानमेकम निज कर्म भेद विभिन्न चित्तेर बहुधा विपेतम तस्मात यह द्विज विज्ञान मृत किंचित क्वचित कदाचित नास्ति वस्तु जातम एक विज्ञान विज्ञान आनंद ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म विज्ञान सर्प ज्ञान सर्प उसके बिना रिते ज्ञान मृत ज्ञान के बिना किंचित क्वचित कदाचित वस्तु जातम नास्ति कुछ भी नहीं क्वचित कहीं भी नहीं और कभी भी नहीं। विज्ञान मृत किंचित नास्ति कुछ भी नहीं और कहीं भी नहीं कभी भी नहीं अभी नहीं पहले नहीं था कभी नहीं हो सकता है कहीं भी नहीं है कुछ भी नहीं है। वस्तु जातम जो दिखता है मिथ्या वस्तु वास्तव कुछ नहीं है। विज्ञान एकम निज कर्म भेद विभिन्न चित्तेर बहुधा विपेतम एक ज्ञान शुद्ध चैतन्य रूपे अपने कर्म से ही भेद कर्म भेद विभिन्न चित्त कर्म भेद से भिन्न भिन्न चित्त हो जाता है चित्त से अन्य प्रकार को बहुधा अभिपेतम बहुत माना गया। ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोक मशेष लोभादि निरस्त संगम एकम सदैकम परमः परेश सवासुदेवो नयतोऽन्यदस्ति। विशुद्धम ज्ञानम विमलम मल रहित है अज्ञान भी उसमें में वास्तव नहीं विशोकम शोक नहीं शोक का कारण कुछ नहीं अशेष लोभादि निरस्त संगम लोभादि संग निरस्त जिसमें है ही नहीं लोभ काम क्रोध लोभादि आत्मा में कुछ है ही नहीं। एकम सदैकम परमः परेशः एकम सदा एकम एक है हमेशा ही एक है परेशः परश्च सुईश्च पर ब्रह्म सर्वे स वासुदेव वासुदेव किसको कहना यह तो अन्यत नास्ति न यत्व अन्यत अस्ति जिससे अन्य नहीं हो वासुदेव वासुदेव सर्व भगवान कहते हैं वासुदेव सर्व कहें तो सर्व से भिन्न कुछ भी नहीं जिससे भिन्न कुछ नहीं वही वासुदेव है। छोटे परिच्छिन्न रूप को वासुदेव मानना नहीं परिच्छिन्न से भिन्न वस्तु है तो वासुदेव नहीं वासुदेव तो ही है जिससे अन्य कोई है ही नहीं। अब प्रतीक रूप से उपासना करने के लिए परिच्छिन्न कल्पना करके उपासना करते हैं किंतु परिच्छिन्न में व्यापक दृष्टि करना है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात परमात्मा को परिच्छिन्न भाव से उपासना नहीं करनी परिच्छिन्न प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। ये आया प्रतीक उपासना है छोटे मूर्ति छोटे साधना छोटे वस्तु रहकर उपासना करते हैं तो क्या पर ब्रह्म को इसे परिच्छिन्न मानना प्रतीक रूप मानना अथवा छोटे प्रतीक में ब्रह्म मानना ये ब्रह्म सूत्र में विचार आया ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात परिच्छन में व्यापक ब्रह्म दृष्टि करे उत्कर्ष होता है निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करनी चाहिए सबको सम्मान सबको बड़ा समझना चाहिए उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करना पाप है छोटे बड़े कुछ नहीं, अनादिकाल से सब जीव है। इसी जन्म में कोई उम्र ज्यादा छोटा बड़ा हो गया, सबसे बड़ा पहले कौन जीव हुआ था, बाद में कौन हुआ, अनादि सब है, उसमें छोटा बड़ा क्या है, कुछ थोड़ा उम्र अधिक होने से हो जाता है, तुम तो बच्चे हो हम बड़े। ठीक इस जन्म में वो बच्चा है, किंतु अनादिकाल से विचार करें तो बड़ा छोटा क्या है, इसलिए किसी को छोटा नहीं मानना। छोटा भी है किंतु कभी वो उसके पास कुछ विशेष गुण होगा, ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, वैराग्य प्राप्त कर लिया तो श्रेष्ठ वही हो गया। उम्र ज्यादा होने पर भी यदि ज्ञान वैराग्य नहीं तो व्यर्थ है, इसलिए उत्कृष्ट दृष्टि करना चाहिए। सौ में कोई भी जिसको देखे कुछ नहीं हो, अन्य गुण नहीं हो तो वासुदेव सर्वम परमात्मा सब ही, हृदय से अर्जुन तिष्ठत ईश्वर सर्वभूतानां, सर्वत्र परमात्मा है, तो ये दृष्टि करना चाहिए। तो प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना होता है। वासुदेव उसको कहते हैं, वही वासुदेव सवासुदेव यह तो अन्यत नास्ति, वासुदेव वही है जिससे भिन्न है ही नहीं, वही परम ब्रह्म स्वरूप वासुदेव सर्वम। सद्भाव एवं भवतो मयुक्तो ज्ञानम तथा सत्यम असत्यम अन्यत एतत्तु तद्यत्सम व्यवहार भूतम तत्रापि च उक्तम भवनाशितम ते एवं भवतः मयुक्तम सद्भाव, मयुक्त सद्भाव मया उक्त आपको मैंने कहा परब्रह्म स्वरूप का सद्भाव सद्रूपे ज्ञानम तथा सत्यम, यही से ज्ञानी वास्तव है असत्यम अन्यत, एक है सद्भाव सद्रूप है ब्रह्म, ऐसा ज्ञान ही सत्य है और जितने ज्ञान ब्रह्म है। एतत्तु यत् संव्यवहार भूतम, जो व्यवहार भूत सारू कुछ है तत्रापि च उक्तम भुवनाश्रितम थे, ये भुवन भी आश्रित है उसी सब कुछ है जो कह दिया, यही सब व्यवहार होता है पर ब्रह्म स्वरूप तत्व एक है, इसमें सारे व्यवहार होता है। अविद्या संचितम कर्म तच्चाशेषु जंतुषु आत्मा शुद्धो क्षर शांतो निर्गुण प्रकृति पर प्रवृद्ध्यपचयो नस्त एकस्याखिल जंतुषु। अविद्या संचितम कर्म, ये कर्म अविद्या से उत्पन्न होता है, तच्च अशेषेषु जंतुषु सारे जंतु में ये कर्म है, कर्म के कारण ये तच्च अशेषेषु संचितु आत्मा शुद्ध अक्षर शांत, आत्मा अशुद्ध है अविनाशी शांत है निर्गुण है, आत्मा में कोई गुण नहीं, प्रकृति है पर प्रकृति से पर है। प्रवृद्धि अपचय नष्ट, उसमें ना वृद्धि है ना त्रास है आत्मा में। एकस्य अखिल जंतुषु, एकस्य प्रवृद्धि अपचय नष्ट, एकस्य आत्मा नहीं, एक आत्मा है उसकी वृद्धि ह्रास कहीं नहीं है, सारे जंतु में उसका सद्भाव है सर्वतः। यत्तु कालांतरेणापि नान्य संज्ञामुपैति वै परिणामादि संभूतां तद्वस्तु नृपतच्च किम्। वास्तव सद्वस्तु किसको कहेंगे पारमार्थिक, यत्तु कालांतरेणापि अन्य संज्ञां न उपैति, जितने काल का तो परिवर्तन होता है, काल में परिवर्तन होने पर भी अन्य संज्ञाम न उपेत, अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं करता है, जैसे ही वैसे वस्तु तीनों काल में जिसका व्यभिचार नहीं होता है, एक रूप से रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिणाम आदि नहीं होता है, शुद्ध स्वरूप एक ही परिवर्तनशील रहित अच्युत है, हमेशा एक रूप रहता है। परिणाम आदि संभूतान अन्य संज्ञाम न उपेती, परिणाम आदि से होने वाले अन्य नाम को प्राप्त नहीं करता है, मिट्टी है परिणाम होकर के कभी उसका नाम घट हो गया, कभी शराब हो गया, कभी कुछ सकुड़ा हो गया, परिणाम होकर के अन्य संज्ञा को प्राप्त करने वाले वास्तव नहीं है, जो परिणाम आदि से अन्य संज्ञा को प्राप्त करता है मिथ्या है, जो अन्य नाम को प्राप्त नहीं करता है तद वस्तु निपत्त, वही वस्तु पारमार्थिक और वो क्या है तच्च किम, वही आत्मस्वरूप है, कुछ किसी प्रकार उसका कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है, तीनों काल में एक रूप रहता है, इसे उसका नाम अच्युत स्वरूपात च्युत न भवति, एक रूप रहता है। यद्यन्योस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सत्तमः तदेशोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते यदा समस्त देहेषु पुमान एको व्यवस्थितः तदा की को भवान सोहमित्येतद् विप्रलम्भनम् त्वं राजा शिविका चेयं वयं वा पुरस्सराः अयं च भवतो लोको न सत्तये तत्त्वयुच्यते। यदि अन्यो अस्ति परः कोऽपि मत्तः, हे पार्थिव सत्त्वं हे राजा, यदि मत्तः परः कोऽपि अस्ति अन्य हे, तदा एषो अहम् अयं च अन्यो वक्तुमेवम् अपिष्यते। यदि कोई हो तो कहा जा सकता है ऐसा अहम् अयम् च अन्य, ऐसे कह सकते हैं। यदि कोई आत्मतत्व से भिन्न हो तो कहेंगे मैं यह हूं, ये मेरे से भिन्न है, तदा ऐसो अहम् ये मैं हूं अयम् च अन्य, ऐसे कहा जा सकता है यदि अन्य कोई हो। यदा समस्त देश कुमान ये एको व्यवस्थित, यदि सारे देह में एक ही पुरुष चेतन आत्मा है, तदा ही को भवान सह अहम इतेतद्, भवान सह अहम त्वम ये सब कहा, ये सब विप्रलंबन है, वंचना मात्र है, केवल इसी मिथ्या ठगने का जैसे शब्द कहते हैं, इसका कोई तात्विक नहीं अर्थ है। त्वम राजा शिविका च यम वयम वहा पुरसरा, तुम राजा हो, ये पाली के रम वहन करने वाले, ये सब जो कहते है, अयंच भवतो लोको, ये श्लोक आपका है, न सद एतत्व आवश्यक, ये जो आप कहते हो ये वास्तव नहीं है, एक ही तत्व है, तुम हो, तुम्हारे ये राजा है, तुम्हारे राज्य है, तुम्हें पालिके में बैठो, हम बोरे, ये सब झूठा मिथ्या है। वस्तु राजे त्यल्लोके यच्च राजभटात्मकम तथान्य च नृपत्तम च तत्त संकल्पनामयम्। राजा इसे जो कहते हो लोक में, यच राज भट आदि कहते सेवक आदि, तथा अन्य जो कहते नृपत्तम जो, तत्संकल्पनामय संकल्पमय है, बस ऐसे संकल्प से इसे दिखता है, अन्य कुछ है ही नहीं। सपने में जैसे दिखता है कुछ ना कुछ दिख जाता है, मनोराज्य कर कोई बैठ कर कितने कल्पना कर लेता है, और सपने में तो सत्य दिखता ही, लोग सर्वत्र सबको अनुभव है, कितने सत्य लगता है, जो दिखता है उस समय बिल्कुल सत्य लगता है। संकल्प आत्मक ही सारा जगत इसी प्रकार है, ये मन में संकल्प विकल्प होता है, ये संकल्प विकल्प आत्मक मन, जब तक तो मन संकल्प विकल्प आत्मक है तब तक तो जगत दिखता है, मन शांत हो गया तो जगत नहीं। अनाशी परमार्थश्च प्राज्ञैरभ्युपगम्यते, परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपा श्रूयता मम, अनाशी परमार्थ तत्व अविनाशी है, प्राज्ञी अभ्युपगम्य, प्राज्ञ विद्वान लोग ज्ञानी लोग उसको जानते हैं, अभ्युपगम्य स्वीकृत मानते हैं, ज्ञानी लोग उसको स्वीकार करते हैं। परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपा श्रूयता मम, मेरे वाणी शब्द सुनो, परमार्थ हे भूपाल राजा संक्षेप से सुनो, क्या तत्व है। एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतेः परः जन्म वृद्धियादि रहित आत्मा सर्वगतो व्ययः। एक व्यापक तत्व है, समान है सर्वत्र, समभाव में समान रूप से स्थित है, कहीं ज्यादा कहीं कम है, कहीं शुद्ध कहीं अशुद्ध, ऐसा नहीं, समान रूप सर्वत्र निर्विशेष बराबर है। वही तत्व जैसे आकाश एक है, सबके अंदर है, वो आकाश में कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार एक आत्म तत्व है, वो देवता के अंदर, ब्रह्मा के अंदर, गधा के अंदर, सुनिच व सभा के जो पंडिता समदर्शन समय ब्रह्म एक ही सर्वत्र समान है और शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, अत्यंत शुद्ध असंग है। बाकी जितने अशुद्धि से अविद्या से कल्पित, अविद्या से जो कल्पित, कल्पित वस्तु का संबंध अधिष्ठान में होता ही नहीं, रज में सर्प कल्पना करते है वो कल्पित वस्तु का संबंध नहीं है, मरुभूमि में जल कल्पना करते है तो जल का संबंध मरुभूमि में है ही नहीं, इसी प्रकार सारे जगत कल्पित है, आत्मा के में उसका संबंध नहीं होने से आत्मा शुद्ध है, निर्गुण उसमें कोई गुण नहीं, माया से त्रिगुणात्मिक माया, उसके कार्य में गुण, प्रकृति है पर प्रकृति से माया से भिन्न विलक्षण इसलिए निर्गुण है। जन्म वृद्धि आदि रहित आत्मा सर्वगत अव्यय, इसमें जन्म जायते अस्थि वर्धते विपरिणते नमते अपचयते विनश्यति। छह भाव पदार्थ में विकार होता है, अनात्मा में होता है, आत्मा में कुछ नहीं है। आत्मा सर्वगत अव्यय, सर्वगत है। सर्व शब्द भी अज्ञान से कहते हैं, जितने सारे प्रपंच दिखता है सर्वत्र आत्मा है, अविनाशी है। आत्मा को छोड़कर के सब का विनाश परिवर्तन होता है, आत्मा के शब्द रूप सिद्ध रूप सर्वत्र अनुगत है। पर ज्ञानमय सद्वीर नाम जात्यादि भी प्रभु नयोगवान युक्तो भूनैव पार्थिव योक्षते। पर ज्ञानम है, पर सम पर ब्रह्म ज्ञान स्वरूप पर तद ज्ञान च ज्ञान स्वरूप सद्भी सत्पुरुष नाम जात्यादि भी, नाम जात्यादि से कहते हैं प्रभु को ही कहते हैं। न योगवान न युक्त अभूत, इसके साथ परमात्मा के सारे नाम जात्यादि भी प्रभु न योगवान, प्रभु परमात्मा का योग होता ही नहीं नाम जात्यादि के साथ, नाम रूप जाति गुण क्रिया आदि के साथ परमात्मा का योग नहीं होता है। न युक्त न अभूत नहीं हो, पहले अभी नहीं है, पहले हुआ नहीं, आगे नहीं होगा, कभी संबंध नहीं होता है। जो अज्ञान से कल्पित नाम जाति क्रिया है नाम रूपात्मक, उसके साथ संबंध होता ही नहीं, नहीं वह योक्षते आगे योग होगा ही नहीं। तस्यात्म पर देहेशु संयोगो एक एव यत् विज्ञानम परमार्थोसु द्वैतुनुव तथ्य दर्शिनः। तस्य आत्म पर देह संयोग, अपने देह में अन्य देह में सर्वत्र उसका संबंध है, संबंध वास्तव नहीं कल्पित है, वो सर्वत्र एक ही है। एक है वयत, जो एक ही है विज्ञानम परमार्थसु, यही परमार्थ है, वही ज्ञान स्वरूप है। जो द्वैत दर्शन करने वाला द्वैत को मानता है अतथ्य दर्शन, तथ्यदर्शी नहीं अतथ्य दर्शन, मिथ्यादर्शी। स्वप्न में अकेले सोया, दरवाजा बंद कर सोया और भ्रांति के कारण अनेकों को देखता है, अतथ्यदर्शी द्वैत देखता है। जो जग जाता है देखता है कोई मेरे से भिन्न अभी नहीं है, पहले तो थे, पहले थे ना, सपना देखते समय भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं। एक अत द्वैतदर्शी द्वैतवादी, द्वैत को मानने वाले अतथ्यदर्शी है, द्वैत को सत्य मानने वाले। एवं एकमिदं विद्वन् अभेदि सकलं जगत वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः। एवं एकमिदं हे विद्वन् सकलं जगत अभेदि, सारा जगत में भेद नहीं होने वाला एक तत्व है वासुदेवाभिधेयस्य। वासुदेव शब्द का जो अर्थ, उसको ही वासुदेव कहते हैं, जो एक अद्वितीय तत्व है परमात्मनः स्वरूपं, परमात्मा का स्वरूप है एक है, एकमिदम सकलम जगत अभिन्न एक तत्व है, उसको ही वासुदेव शब्द से कहा जाता है। निदाघोप्युपदेशेन तेनाद्वैत परो भवत, ये ऋभु का उपदेश है निदाघ के प्रति विष्णु पुराण, निदाघ को उपदेश किया, उपदेशेन तेन अद्वैत परो भवत, अद्वैत पर को हो गया, अद्वैत समझ लिया। सर्वभूतान भेदेन सददर्श तदात्मनः तथा ब्रह्म ततो मुक्तिमवाप परमां द्विज। परमां मुक्तिमवाप, सर्वभूतानि अभेदेन सददर्श, सारे भूतों को अभेद से दिखा निदाघने राजा, तदा आत्मनः सददर्श तदा आत्मनः, आत्मनः स्वरूप तथा ब्रह्म, आत्मन ब्रह्म एक तत्व देखा, तत्व मुक्ति में बाप परमाम, परमा मृत्यु को प्राप्त कर लिया, एक अभेद आत्मन अभेद, आत्मा से अभिन्न सब कुछ देख लिया, आत्मन अभेदन सर्वभूतानी ददर्श, आत्मा से अभिन्न रूप से सबको देखा, वही ब्रह्म को देखा तो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। शीत नीलादि भेदेन यथेकम दृश्यते नभ भ्रांत दृष्टि भीरात्मा भी तथेक सन पृथक पृथक। आकाश है, आकाश में रूप है ना, कोई रूप नहीं है, ऐसे दिखता है नील, ऊपर बहुत चढ़ जाएगी तो कुछ नहीं, आगे भी नील दिखेगा और ऊपर चढ़ जाए तो नीचे भी नील दिखेगा, सब और नील, कोई नील है ही नहीं, जल है। शीतकाल में गंगा जी का जल अभी कैसे दिखता है, मिट्टी मिल गया, और शीतकाल में अत्यंत स्वच्छ हो जाता है, दिखता है नील वर्ण दिखता है। और ग्लास में, कांच ग्लास में रखो, नीला दिखता है, रक्त दिखता है, एकदम साफ है, और पानी ऊपर से गिरता है तो एकदम साफ है, किंतु दिखता है नील। कांच में मोटा कांच हो तो नील दिखता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का रूप कहते नील वर्ण, नील है ही नहीं, अत्यंत स्वच्छ होने के कारण इसे नीला जैसे लगता है, अत्यंत स्वच्छ है। इसी प्रकार जल कांच अत्यंत स्वच्छ होने पर नील दिखता है, मिट्टी में लिया तभी नीला नहीं दिखता है गंगा जी का जल। शीतकाल में जो मिट्टी नहीं है, स्वच्छ हो जाता है तो नील दिखता है। इसी प्रकार आकाश का कोई रूप नहीं किंतु नील दिखता है, कभी सफेद दिखता है, कभी काला दिखता है बादल से के कारण। शीत नीलादि भेदन यथा एकम नव दृश्यते। आकाश ये कितने है, सबके देश से अलग अलग आकाश है क्या? एकम नभ दृश्यते, एक ही आकाश अलग अलग रूप से दिखता है। भ्रांति दृष्टि भी आत्मा भी तथेक सन पृथक पृथक, भ्रांति दृष्टि से, भ्रांत दृष्टि भी, भ्रांतों की दृष्टि से इसी प्रकार आत्मा एक सन, एक ही आत्मा है सर्वत्र समान रूप से, तो भी भ्रांति भ्रांत दृष्टि भी पृथक पृथक दृश्यते। इस आकाश शीत नीलादि भेद से दिखता है, इसे भ्रांतों की दृष्टि से आत्मा भी भिन्न भिन्न ऐसे लगता है, दिखता है, सबके शरीर में अलग अलग आत्मा ऐसे लगता है। एकम समस्तम यदि हास्ति किंचित तदच्युतो नास्ति परम ततोन्यत, सोहम सचत्वम सच सर्वमेतदात्म स्वरूपम त्यज भेद मोहम। एक समस्तम सारे ब्रह्मांड एक ही, यदि हास्ति किंचित यह यत किंचित अस्ति सारे जगत एक ही, तद अच्युत तत्त्व क्या है, वही अच्युत है परमात्मा स्वरूप ही, जो स्वरूप से चित्त नहीं होता है, तीनों काल में एक रहने वाला वही पारमार्थिक है, किसी काल में किसी समय कहीं भी कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो सत्य वास्तव है, जिसका परिवर्तन हो जाता है वास्तव है, कल्पित है, मिथ्या है। नास्ति परम तत्व ततः परम अन्यत नास्ति, जो शुद्ध है सर्वत्र है, सद्रूप अनुगत सर्वत्र एक तत्व है अच्युत स्वरूप, उससे अन्यत परम किंचित कुछ भी नहीं है अन्य, तो जो कुछ दिखता है भ्रांति से दिखता है ही नहीं, नहीं होने पर भी भ्रांति से दिखता है जैसे सपने में दिखता है, ना तो पर्वत है कमरा में, ना तो हाथी है, ना आकाश है, ना समुद्र है, ना नदी है, ना सब सपने में दिखता है। सपने में कोई पर्वत देख सकता है, समुद्र सब देखता है, कहाँ देखता है, कमरे के अंदर, कमरा के अंदर से बाहर नहीं निकला, दरवाजा बंद है, ये नहीं कि सपने बाहर जाकर देखता है, ऐसा नहीं, वही सब देखता है, नहीं होने पर भी दिखता है। इसी प्रकार सारा जगत सो हम सचत्वम सच सर्वमेतद आत्मस्वरूपम, वही मैं हूँ और तुम उससे अलग नहीं हो, सचत्वम वही मैं हूँ वही तुम हो, सर्वमेतद आत्मस्वरूप, ये जो कुछ दिखता है सब आत्मा ही है। सर्वमेतत आत्मस्वरूपम भेद मोहम त्यज, भेद भ्रांति को छोड़ो। सर्वमेतत आत्मस्वरूपम, आत्मस्वरूप कितने है, एक और सारे प्रबंध तो ब्रह्मांड तो अनेक रूप है, नाम रूपात्मक जगत है, ब्रह्म एक है, आत्मा तो नाम रूप रहित। सर्वम एतद आत्मस्वरूपम, सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सर्वतः इसको कहते बाध समानाधिकरण, सर्वम एतद नास्ति किंतु आत्मस्वरूपम अस्ति, जैसे कहते चौरह स्थानु, जिसको हम चोर समझ रहे थे उस स्थानु ठूंट ये चोर नहीं है, रात को देखा चोर खड़ा है, डर के दरवाजा बंद कर रात भर सोए नहीं, बाहर खड़ा है, चोर आएगा चोरी करेगा, और सुबह देखा क्या है ठूंट ये, एक उस दूसरे को जगाता है, देखो चोर स्थानु, रात में तो चोर था और सुबह स्थानु बन गया, ऐसा होता है, तो पहले भी चोर नहीं था स्थानु, चौर स्थानु कहा था चोर नहीं किंतु स्थानु है, एक का निषेध करके दूसरे का विधान किया जाता है, इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म, सर्वम तो नाम रूपात्मक अनेक है, ब्रह्म नाम रूप रहित तो एक अद्वितीय है, तो सर्वम ब्रह्म कैसे होगा? सर्वम जिसको हम मानते हैं वो सर्व है नहीं किंतु ब्रह्म है, इसको कहते बाध समानाधिकरण। चोर नहीं किंतु स्थान भी, सर्प समझ के डर के भागे, आकर देखा कि सर्प नहीं है तो कहते सर्प रज्जु, सर्प रज्जु है, सर्प रज्जु हो जाते हैं, हो जाता है, सर्प नहीं किंतु रज्जु है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म, सर्वम जैसे दिखता हो है नहीं किंतु ब्रह्म है, सर्व में तद आत्मस्वरूपम, ये सब जो दिखता है वास्तव आत्मस्वरूप है, वासुदेव सर्वम, सर्व नास्ति किंतु वासुदेव है। भेद मोहम, भेद रूप भ्रांति को छोड़ो। इति रितस्तेन सराज वर्य वर्यस्तत्याज भेदम परमार्थ दृष्टि सचापि जाति स्मरणाप्त बोध तत्रैव जन्मन्यप वर्गमाप। इति रितः, ऋभु ने कहा, गुरु ने, तेन सराज वर्य निधागने भेदम तत्याज, भेद को छोड़ दिया, भेद बुद्धि को, परमार्थ दृष्टि, परमार्थ दृष्टि से परमार्थ दृष्टि हो गया राजा। सचापि जाति स्मरण आप्त बोध, जन्म से ही प्राप्त कर लिया आत्मबोध, पूर्व जन्म से स्मरण होने से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, पहले भी उसको कुछ प्राप्त हुआ था उपदेश, किसी साप के कारण से जन्म प्राप्त किया था, अभी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तत्रैव जन्मनि अपवर्गम आप, उसी जन्म से ही में ही अपवर्ग को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ज्ञान होते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्त स्वरूप आत्मा है, प्राप्त कर लेता है इसे कहते हैं, प्राप्त नहीं अप्राप्त भ्रम नष्ट हो जाता है। आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप कभी उसका वियोग नहीं हुआ, कभी उसका बंधन नहीं हुआ, अपने स्वरूप से चित्त नहीं हुआ, एक ही स्वरूप है, हमेशा एक रूप है, उसी के कुछ ना गुण उत्पन्न करना है ना तो महिला को हटाना, ना तो कोई महिला है ना तो गुण उत्पन्न होगा, अज्ञान के कारण अपने को भ्रांत, अपने को उपाधि में देह आदि में अपने स्वरूप अभिमान करके अंतकरण शरीर आदि के धर्म को आत्मा में आरोप करता है, आरोप करके अन्य धर्म का आत्मा मानता है, मैं सुखी दुखी जन्म मरण वाला हूँ, देह नष्ट होता है, मन में सुख दुख उत्पन्न होता है, प्राण का धर्म क्षित पिपासा, ये सब का धर्म आत्मा में आरोप करता है, मैं जन्म मरण वाला हूँ, क्षित पिपासा वाला हूँ, सुख दुख वाला हूँ, ये आरोप करता है। वास्तव आत्म तत्व है निर्मल, असंग है, शुद्ध है, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं हुआ, अज्ञान के कारण अनेक रूप मानता है, अज्ञान होते ही वो अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान से जो भ्रांति के कारण अपने में आरोप करता था वो सब समाप्त हो गया, तो शुद्ध स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लिया कहते हैं। प्राप्त करने का नहीं होता, नित्य प्राप्त है, अपना स्वरूप कभी अप्राप्त होता ही नहीं है, अपना स्वरूप तो अपना स्वरूप है, वास्तव स्वरूप अपना हमेशा ही है, कभी अप्राप्त हो नहीं सकता है, अज्ञान से अप्राप्त मानता था, दशम अष्टम से उपदेश कर दिया, दशम मर गया, दशम मर गया, न गिनती करते अपने दशम है, दशम मर गया, रोते हैं दशम मर गया, फिर दशम को कह रहे तुम ही दशम हो, तो दशम मिल गया, दशम तो स्वयं अपने मिल गया, क्या पहले कहीं चला गया था, क्या मर गया था जीवित हो गया, दशम मर गया था नदी में बह गया था, और तुम दशम कौन से आ गया, ऐसा है ना, मरा है ना बहा गया है ना कहाँ गया था, ना अपूर्व परोक्ष नहीं हुआ था अपने स्वरूप, किन्तु अपने स्वरूप को भ्रांति से गिनती नहीं करके सामने देखता है, न ही न इधर से गिनती करता न उधर से गिनती करता न जितने बार गिनती करता न ही दिखते, दसवां तो मर गया, एक नहीं दूसरा भी गिनती करता वो भी देखता है, हाँ तो ठीक है न ही तो है, तीसरा कहता हाँ दसवां तो मर गया क्योंकि न ही दिखता है, अपने को छोड़कर गिनती करते तो कितने होंगे, दस में न ही रहेंगे, न से एक मर गया, बड़ा दुखी होकर रोते, कहते तुम ही दसम, बस सबको दसम मिल गया, सबको दसम प्राप्त हो गया, प्राप्त क्या पहले कहीं दूर में था, अप्राप्त भ्रम नष्ट हो गया, तो कहते प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर लिया, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, पर ब्रह्म कभी अप्राप्त हो ही नहीं, अपना स्वरूप है, अप्राप्ति भ्रम नष्ट हो जाने से कहते प्राप्त हो गया, ये उपचार गौण प्रयोग कहते हैं। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।